زلمو کڑای قیام دیلار او رکال الحاد جهاد الجهاد جهاد الجهاد جهاد الجهاد ویرکان دی تور تمونا دی سلگی دشار پساد جهاد الجهاد جهاد الجهاد زلمو کڑای قیام دیلار او رکال الحاد جهاد الجهاد جهاد الجهاد جهاد الجهاد ویرکان دی تور تمونا دی سلگی دشار پساد جهاد الجهاد جهاد الجهاد دا سپی سلی جنی او روان دی پا کمال لاسو کی توری ڈال پلوان عظم مرال پر گئی در شیطان پکڑی بدر ظلمی برباد جهاد الجهاد جهاد الجهاد جهاد الجهاد پر گئی دل شیطان بکڑی بدر ظلمی برباد جهاد الجهاد جهاد الجهاد جهاد ظلمو کڑای قیام دیلار او رکال جهاد الجهاد جهاد الجهاد جهاد الجهاد ویرکان دی تور تمونا دی سلگی دشار فساد جهاد الجهاد جهاد الجهاد جهاد الجهاد جرس دا انقلاب نن بیا وگیگی پس زور تکبیر دی خواب شور زود ورگ دی پوهر لور تکبیر دی خواب شور زود ورگ دی پوهر لور زود ورگ دی پوهر لور زود ورگ دی پوهر لور پامیر دغرو امام دی بدرگا کمی شمشاد جهاد الجهاد جهاد الجهاد جهاد الجهاد پامیر دغرو امام دی بدرگا کمی شمشاد جهاد الجهاد جهاد الجهاد جهاد جهاد الجهاد زلمو کڑای قیام دیلار او رکال الحاد جهاد الجهاد جهاد الجهاد جهاد جهاد ویرکان دی تور تمونا دی سلگی دشار پساد جهاد الجهاد جهاد الجهاد جهاد الجهاد لخلی پور تکی گلا زمین تر سما گرد جناد پزا پقهر شو صحرا گرد جناد پزا پقهر شو صحرا پقهر شو صحرا پقهر شو صحرا غازیان مبارزین دی کوینن پخپل هیواد جهاد الجهاد جهاد الجهاد جهاد جهاد الجهاد غازیان مبارزین دی کوینن پخپل هیواد جهاد الجهاد جهاد الجهاد جهاد جهاد الجهاد ظلمو کڑای قیام دیلار او رکال الحاد جهاد جهاد الجهاد جهاد الجهاد جهاد الجهاد بيركان دي تور تمنا دي سل گئی د شر فساد جهاد الجهاد جهاد الجهاد جهاد الجهاد هر جوان مسر پلاست جوړ د گرد حماسو راغلی پجذب پشور ولولو راغلی پجذب پشور ولولو پشور ولولو پشور ولولو وحس کا غاڑ درمی زر ظلمی دا استشهاد جهاد الجهاد جهاد الجهاد وحس کا غاڑ درمی زر ظلمی دا استشهاد جهاد الجهاد جهاد الجهاد جهاد الجهاد خوزخت کلی عمود شوی چپی پو غرزن اس اخلق پل قلن لدی غربی بدرن اس اخلق پل قلن لدی غرب بدرن لدی غرب بدرن لدی غرب بدرن غازی کاروان مو نور دای رسید لای تر مراد جهاد الجهاد جهاد الجهاد جهاد جهاد غازی کاروان مو نور دای رسید لای تر مراد جهاد الجهاد جهاد الجهاد جهاد ظلم کلی قیام دل اور کال الحاد جهاد الجهاد جهاد الجهاد ویرکان دی تور تمنا دی سل گئی د شر فساد جهاد الجهاد جهاد الجهاد جهاد الجهاد تاسن کلی هلال دی گلن دی کبی رفتار سلیب دی نور پتار لشکری تار پتار سلیب دی نور پتار لشکری تار پتار لشکری تار پتار لشکری تار پتار لشکری تار پتار نصرت دا سبق باور توی همیشه یاد جهاد الجهاد جهاد الجهاد نصرت دا سبق باور توی همیشه یاد جهاد الجهاد جهاد الجهاد جهاد الجهاد ظلم کلی قیام دل اور کال الحاد جهاد الجهاد جهاد الجهاد جهاد جهاد الجهاد ویرکان دی تور تمنا دی سل گئی د شر فساد جهاد الجهاد جهاد الجهاد جهاد جهاد الجهاد ظلم کلی قیام دل اور کال الحاد جهاد الجهاد جهاد الجهاد جهاد الجهاد ویرکان دی تور تمنا دی سل گئی د شر فساد جهاد الجهاد جهاد الجهاد ویرکان دی تور